خب خدایا یه جوری قرار میدادی که دیگه ما بهانه پیدا نکنیم، بهانه دست ما ندی، شبهه‌ای پیش نیاد. چرا اینجوری شده؟ جواب: اون چه که مفسرین بزرگ ما در طول تاریخ 1400 ساله اسلام و محدثین بیان کردن، چه استنباط خودشون را چه با الهام از گفتار معصومین علیهم السلام، در این چند شکل جوابی که الان عرض میکنم خلاصه میشه. سه تا جواب دادن، هر سه در جای خودش درست، ولی بعضیاش دقیق تره، قوی تره، منطقی تره، به دل بیشتر میشینه. بعضی هم خب در یه درجه دیگری قرار داره. یک جواب اینه، برخی از صاحب نظران علوم قرآنی نظرشون این است که آیات قرآن کریم به ترتیبی که نازل شده در قرآن نیومده. اگه خدا گفته قرآن حفظ میکنیم، یعنی چجوری حفظ میکنه؟ من بارها این رو گفتم، یه دست غیبی تو قرآن قرار میده، یه شمشیرم به دستش، تا کسی میخواد نظر سو به قرآن داشته باشه تست از تو قرآن در بیاد گردنشو بزنه. این که جبر میشه، خدا جبر نداره. میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. پس یک رازش اینه، خداوند دستور میده پیغمبر که پیغمبر این آیه رو اونجا بذار، این آیه رو اونجا بذار. اینا وقتی میان تکثیر کنن رد میشن، میگن راجع به همسران پیغمبر مردمم هم که توجه نمیکنن، اما اگه بخوایم تو قرآن دست ببریم سر صدا میشه، قرآن رو تکثیر کنیم. تکثیر شد دیگه نمیشه بعد از تکثیر حرفی بزنن. خب خودش یک رمز زیبا برای حفظ قرآنه. این یک نظر. نظر دوم، عده‌ای از صاحب نظران علوم قرآنی نظرشون اینه که نه، زمان تکثیر قرآن این آیات رو جابجا کردن، چون جرأت تحریف قرآن نداشتن، بخوان از قرآن چیزی رو کم کنن یا از قرآن چیزی بیافزاین. افزودن که قرآن تحدی کرده، میدونید کسی قدرت این که مثل قرآن بیاره نداره. حالا اضافه کردن که کسی نمیتونه، کم کردن هم جرأت نکردن، اما آیات رو جابجا کردن. مثلا رسیدن به آیه تطهیر، گفتن اگر این آیه جدا مستقل در یک جا ذکر بشه ممکنه بیشتر تو چشم بخوره، اینو ببریم لابلای آیاتی که راجع به همسران پیغمبره اونجا قرار بدیم و این نسخه رو تکثیر کنیم، بقیه نسخه ها رو بگیم بذارید کنار، از این نسخه تکثیر بشه. اونا به گمان خودشون با این کیفیت حقایق رو میتونن مخفی کنن، اما به مرور مسئله روشن شد. کما اینکه همون بحثی که دیشب داشتیم، هر محققی وقتی میاد قرآن رو باز میکنه میگه این آیه اینجا اومده ربطی به قبل و بعد نداره، چون اگه ربط به قبل و بعد داشت باید ضمیر جمع مثل ضمیر جمع قبل و بعد میومد. خب مطلب روشنه. این هم نظر دومی است که برخی دادن. نظر سوم که حالا نظر چهارمی هم که در ضمن اینا میتونه بیاد، اما مستقل بگم نظر چهارم بگم اب نداره. نظر سوم، یه شب من اشاره کردم که در یادداشتی که به من دادن گفتن این یک کمی جای توضیح داره، توضیح داده بشه. چشم. عرض کردم در ادبیات عرب رسمه، ما در ادبیات فارسی هم این رو داریم. در ادبیات عرب به این کیفیت بیان میگن التفات، یه اصطلاحه. التفات یعنی چی؟ من تو فارسی مثال بزنم. فرض بفرمایید الان بنده با شما دارم راجع به آیه تطهیر صحبت میکنم، شواهد بحث راجع به آیه تطهیره، یه دفعه وسط بحثم موضوع رو عوض میکنم، شروع میکنم مثلا فرض کنید راجع به گذشت و ایثار و جنبه اخلاقی امام مجتبی علیه السلام اشاره میکنم، دوباره برمیگردم به بحث اولیه خودم، یا منظورم اینه که در ضمن بحث به جهت این که ایام ایام امام مجتبی است عرض ادبی هم کرده باشم، یا یه دفعه به ذهنم میرسه من یه بحث خشک استدلالی دارم مطرح میکنم، چه زیباست که یه چاشنی اخلاقی، یه تذکر موعظه‌ای، یک حاشیه تنبهی هم بیارم دوباره برگردم. اینو بهش میگن التفات. خدا در قرآن این کارو زیاد کرد فراوان، که اگر وقت باشه با نمونه در قرآن میتونیم این کارو بکنیم. ما شروع میکنه خداوند به زنان پیغمبر موعظه شون میکنه، ملاحظه حال پیغمبر رو بکنید، شما مثل زنان معمولی نیستید، توقعات بیجا از پیغمبر نداشته باشید، آخرت رو شما ترجیح بدید. چرا بر جوری عمل میکنید؟ اونایی که تو دلشون غرض و مرضی دارن سوء نیت پیدا کنن، یا به تعبیر من بهانه به دست غرض ورزان ندهید. و و و یه دفعه وسط این بحث میاد میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی التفات دارد به این که ببینید اهل بیت پیغمبر چگونه. این یک تذکر موعظه‌ای است، یه الگو به رخ کشیدنه، یک اسم نشون دادنه. اونایی که اهل بیت پیغمبرن، مثل علی، مثل زهرا، مثل حسن، مثل حسین، که دیشب از روی تفاسیر و احادیث ثابت کردیم که منظور این عده هستن لاغیر، اونا رو داره به رخ میکشه، میگه ببینید چگونه هستن. باز دوباره برمیگرده زنان پیغمبر، پس شما توجه داشته باشید که زندگیتون به چه صورت باشه. خب مگه التفات یک بحث ادبی قرآنی نیست؟ قرآن هم یک کتاب عربیه. خب این سبک التفات باید تو قرآن هم وجود داشته باشه، این هم باز هیچ اشکالی نداره. نکته چهارم که میشد در اون ستای قبلی جا بگیره، ولی من بنا به جهتی اجازه بدید جدا کنم، به نظر بنده زمینی که نکته التفات یک نکته بسیار جالب و قشنگی است از نظر اخلاقی و موعظه‌ای و عبرتگیری، این نکته چهارم هم خیلی مطلب مهم و جالبیه. و اون اینه که اصلا خداوند وقتی ما رو تو این دنیا آورده، حالا تو عالم زر امتحان دادیم باشه، تو عالم علم خدا امتحان دادیم باشه، آیا در این دنیا ما باید امتحان بشیم یا نه؟ اصلا دنیا داره امتحانه، این امتحان خداست تو قرآن. آقا گفته نماز بخون، نگفته چند رکعت. کیا بهانه میکنن؟ آخه اگه نماز صبح دو رکعت بود خدا میگفت دیگه تو قرآن. این بازی ها چیه؟ مگه خدا تو قرآن نگفته ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا؟ مگه خدا تو قرآن نگفته که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها؟ مگه اینا رو بیان نکرده؟ خب این پیغمبری که جز حق نمیگه میگه نماز صبح دو رکعت. خب خدا در قرآن میگه اهل البیت، این پیغمبر اون همه حدیثی که خوندم میگه علی، زهرا، حسن، حسین، اگر کسی تو بوته امتحان قرض و مرضی ندارد، خب حرف پیغمبر رو میگیره. اما توی این امتحان وقتی میخواد خودشون نشون بده، هی شروع میکنه دست پا زدن، یه مستمسکی برای خودش پیدا کنه. برادران و خواهران، نکنه بخوایم نعوذ بالله سر خدا رو خیال کنیم، کلا بگذاریم. خب خداوند اراده کرده به این شکل بیان کنه، لذا صریح اسم نمیبره. همونطوری که صریح نمیگه نماز صبح دو رکعت تو قرآن، ما بهانه میکنیم یا تسلیمیم.